राम श्रद्धेय समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 11 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे विधान स्वर्ग आश्रम राम बंधुम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। आपके मन में कोई बात हो तो कोई खास बात नहीं हो। आप कहते हैं कि मन बुद्धि को अपना नहीं मानना है, है? आप फरमाते हैं कि मन बुद्धि को अपना नहीं मानना है, मन बुद्धि को अपना नहीं मानना है। कोई सा भी कार्य करते हैं तो मन बुद्धि के द्वारा ही होता है और मन बुद्धि साथ में रहते ही हैं, इसलिए मन बुद्धि को तो अपना मानना ही पड़ेगा। अब ये माने कैसे नहीं साधन करने में? देखो भैया, मानना पड़ेगा, बात ठीक है, अब करना, परंतु अपना कल्याण करना हो तो जड़ और चेतन का विभाग मानना चाहिए। जड़ और चेतन का विभाग मन बुद्धि अपना नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है। मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान से ये पैदा नहीं हुए, ये प्रकृति से पैदा हुए, तो ये प्रकृति का कार्य है, ये अपने नहीं है। अपना नहीं है, हाँ मैं पंडाल हूँ, काम रहे कामना अपना है, पंडाल अपना है क्या, बिछौना अपना है क्या, ये बत्ती अपनी है क्या, कमरा रहते अपना है क्या, मैं काम लेते हैं ना, तो काम लेने की मनाई नहीं है, काम लेने पर अपना मानना, इनको ही ये जड़ को अपना मानना है। कल्याण चाहते हो तो जड़ को अपना मत मानो, जड़ को अपना मानो तो कल्याण कैसे होगा, कल्याण तो चेतन को मानने से होगा। बहुत बढ़िया बात है, आपका पूछना भी बहुत अच्छा है, बढ़िया बात है। जड़ को प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीज अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मन बुद्धि अपना नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, प्राण अपने नहीं है, आयु अपनी नहीं है, ये सब प्रकृति है। अनंत ब्रह्मांडों में तृतीय चीज अपनी नहीं है, अपना तो भगवान है। आप माननी पड़ेगी, उद्धार अपना चाहते हो तो जड़ को अपने मानने से कल्याण कैसे होगा, अपने से बाधा लगी है तो जड़ को अपना मानने से बाधा लगी, और बाधा क्या है, और बाधा क्या है, जड़ को अपना मानना यही बाधा है। हमने वो अपने तो परमात्मा का अंश मान लिया, प्रकृति अंश को अपना, मैं मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना और मन सृष्टा नहीं प्रकृति साथ करी, ये प्रकृति में से सुख है अपना, इनको अपनी मानने से ही बंधन हुआ है। तो अपने काम में लेना कोई हर्ज नहीं है, ये सब चीज अपनी कोई चीज नहीं है, काम में लेते हो कि नहीं, पंडाल को काम लेते हो नहीं लेते हो, विष्णु का काम लेते हो नहीं लेते हो, बत्ती से काम लेते हो नहीं लेते हो, कमरे से काम लेते हो नहीं लेते हो, पर क्या अपना मानते हो, इसको अपना मानते हो क्या, अपना नहीं मानते, भीतर भवन का है तो आप नहीं पढ़ाए तो भी गीता भवन में है, गीता भवन का तो गीता भवन का है, आपने पढ़ाया तो गीता भवन का है। किसी कमरे में भी बढ़ाने वाला नाम लिखा हुआ नहीं है, दूसरे में तो दूसरे लिखते हैं और मैं तो अपना नहीं आने देना, कमाए अपने अपना संबंध नहीं लगाने होते, अपना मानते ही नहीं है गीता भवन का है, अपना नहीं है गीता भवन का है। तो इसने गीता भवन का बांधते हुए भी काम लेते हैं, इस वजह से काम ले लो पर अपना मत मानो, अपना जड़ को मानो कल्याण कैसे होगा। बात तो ये है ना, अपना मूल में बात है अपना कल्याण करना, तो कल्याण से जड़ तो मानने से तो बंधन है, बंधन बंधन क्या है, जड़ को अपना माना है, अपना मानने से बंधन है तो अपना ना मानना है, बस अपना नहीं मानना है, भगवान का है, भगवान का है, भगवान अपन है, तो भगवान जी सपनी हुई सभी, हम भगवान के हैं, ये भगवान के है, मन बुद्धि दिया तो भगवान की चीज को काम ले गए अपना, गीता प्रेस अपना है, इस बार गीता भवन के काम लेते हैं अपने, गीता भवन अपना, गीता भवन गीता प्रेस अपना, तो भगवान अपना है तो भगवान की है। अपना कल्याण चाहते हो तो प्रगति की चीज अपनी कैसे हुई, प्रगति की चीज अपना मानना से बंधन है और बंधन क्या है, कल्याण के लिए ये बात बताते हैं। आप पूछो और पूछो, तर्क करो, इस बार तर्क करो और प्रश्न करो, प्रश्न बात खुलेगी, फिर खुलेगा, बोलो तुम बोलो भाई। इसमें आप जो रथ का उदाहरण देते हैं, इसमें आप रथ का उदाहरण देते हैं, रथ और रथी का आप जो उदाहरण दिया करते हैं वो जरा बताएंगे तो ठीक होगा। वो रथ होता है, ये उपनिषद माता है, उपनिषद माता है, ये है आत्मानम रत्नम विद्धि शरीर रसमेव च इंद्रियाणि हरान्याहु बुद्धि प्रग्रहमेव च बुद्धि सारथि विद्धि अतः तो रथ है, रथ हो ले जावे तो हमारे जानो है रणवास में, तो रणवास में जाओ तो रथ चलेगा, रथ जाएगा, रथ से गाड़ी उतर करके वो रणवास में रथ जाएगा, सोई रथ जाएगा नहीं, पहुंचना नहीं, रथ वगाड़ी जाएगी, घोड़े घोड़ों से गाड़ी जाएगी, लगाम लगाम से गाड़ी जाएगा, सारथी सारथी से अलग जाएगा रथी, तो रथी साथ में कैसे रहेगा, रथ के साथ में कैसे रहेगा, लगाम के साथ में कैसे रहेगा, सारथी के साथ कैसे रहेगा, छोड़ो छोड़ गए जाएगा तो रथ पहुंचेगा ठीक भीतर कैसे मानेगा, तो इनके साथ छोड़ना पड़ेगा, ये अपना है ये नहीं मानना पड़ेगा, छोड़ेगा तभी जाएगा जिधर से, वो समृद्धि है वो समाज में कैसे जाएगा, रथ लेकर गए रथ रह जाए वहां रहे रथ वहां कर जाएगा, लगाम लगाम में जाए सारथी सारथी जाकर जाए रथी तो रथी पहुंचेगा, सारथी रथ में बैठा हुआ कैसे पहुंचेगा, रथ दूर रह जाएगा, रथ में नहीं जाए घोड़े घोड़े से आगे जाए लगाम लगाम से आगे जाए सारथी सारथी से आगे जाए रथी, तो छोड़ेगा तो पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा, काम में तो लिया कि नहीं, अरे रथ को काम में लेते है कि नहीं, अपना समझे काम लेने में बदल नहीं है, अपना समझने से वही अटक गई, रथ चल रथ रथ विषय पहुंच मेरे शरीर में रथ में हो शरीर रथ रहेगा, घोड़े जाएगी घोड़ों से आगे लगाम जाएगी, अगर साथ ही जाएगा आगे नहीं जाएगा तो इनको प्रमाद से उठ जाएगा। आप लो अपना नहीं है, भीतर से जानना चाहिए प्रकृति का कार्य। रथ को आप मानते हो अपना मानते हो, रथ छोड़ दे हो घर में जाओ तो रथ को छोड़ देगा कि नहीं, रथ में बैठा रहेगा घर में घर समझेगा, रथ आएगा घर में रथ बाहर ले जाएगा, रथ वाड़ी घोड़े जाएगा, बड़ों वाड़ी लगाम जाएगी, लगाम आगर जाएगी, बुद्धि प्रग्रह में हो जाएगी, वैश्व मांगे जाएगा, अरे घरों का विषय खुलेगा, विषय खुलेगा उसका। जो तरक करो के समझने के लिए जो ही विषय साफ होगा एकदम साफ। रथ में बैठा घर पर घर जाएगा, घर में क्या जाएगा, घर में जाना हो तो रथ छोड़ना पड़ेगा, इंदिरा ने आया ना हो इंदिरा आए घोड़ा है बुद्धि प्रग्रह बुद्धि प्रग्रह लगाम है, घोड़ों से अगर लगाम जाएगी लगाम बंधेगा और रथ ही सारा सारथी होगा बुझ जाएगी पहुंचाने, पर ठेर तो वो खोरा खुद ही जाएगा, खुद को साथ में जाएगा, यहाँ अपनी अपनी जगह तक पहुंचेगा। अभी सब काम ले रहे हो, पंडालों काम ले रहे हो, कमरा काम ले रहे हो, बिछौना काम ले रहे हो, बत्ती को काम ले रहे हो, या अपने मानते हुए काम ले रहे हो, अपनी मत मानो, अपनी मना जड़ को अपना माना कल्याण होगा, जड़ को अपना माना यही बाधा है, वो बाधा क्या है, इस बात से हम बैठे क्या ही नहीं समझ में, नहीं तो तर्क करो और प्रश्न करो। बोलो आप कहते हैं कि जो साधन किया जाता है वह असली नहीं होता, नकली होता है, और जो अपने आप होता है वो असली होता है। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इनमें से कौन सा ऐसा साधन है जो स्वतः होता है, सभी तो करने ही पड़ते हैं, करो वो होता है, करने बाद होने लगता है, नाम जब करते हैं चाप ही होने लगता है, श्रुति स्वाभाविक सब होने लगता है, सब ही होने लगते है। कर्मयोग में प्रधानता क्षमता दृढ़ता की है, कर्मयोग में प्रधानता की होते हुए भी फल की इच्छा त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, है कर्म क्यों का आसक्ति और फल का त्याग क्यों का, कार्य में ती बैठकर नीतंग संगन तथा फलन चाहिए सत्या का साधु को बता, वो त्याग साधु है, तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा। पहले मन से आदो बात जान लेनी चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा कल्याण नहीं होता है, मनुष्यों ने जान रखा है इनसे हम कल्याण करेंगे, पर कल्याण इनके द्वारा नहीं है, कल्याण तो स्वयं का होता है, स्वयं का सारथी का नहीं होता है, स्वयं का कल्याण होता है, स्वयं इनसे अलग है, क्या बात है, काम में दे काम में देने कोई बाधा नहीं है, अब आज गीता प्रेस को काम दे रहे हैं, यह सब गीता प्रेस नहीं है, बत्ती भी गीता प्रेस की है, बिछड़ा भी गीता प्रेस का है, और मंडप भी गीता प्रेस का है, कपड़ा व्यक्तिगत है, ये मंडप व्यक्तिगत है क्या, ना आपका है ना मेरा है, मैं बैठा हूँ तो ये चीज मेरी व्यक्तिगत है, काम लेते हैं, ममता है ना, ममता और इच्छा दो का त्याग बताए, खास ममता पर संसार में होगी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, ये सोचो आप, यह चीजें सब नष्ट हो जाएगी, ये ममता और चीजें नष्ट हो जाएगी, ये रहेगी क्या, अपनी मरोगे तो रोना पड़ेगा, अपने रोना खोने में काम दे लिया, रो है ही नहीं अपने में, तो रो और चेत रहेंगे नहीं। और ना करते नहीं, पूछते हैं कि करने से तो नकली होता है और होने से असली होता है, तो कर्मयोग तो करना ही पड़ता है, भक्तियोग करना ही पड़ता है, नहीं करती हूँ साधन करना ही पड़ता है, साधन करना पड़ता है, पहले करना पड़ता है फिर स्वभाव बन जाता है। तो पहले तो नकली होगा, फिर क्या कोई अर्जू नहीं, हमको अर्जू नहीं। साधन तो साधन क्या है, साधन असली प्रेम है, भगवान से प्रेम है, प्रेम भीतर में प्रेम खुद का ही होता है, प्रेम कोई भजन से सुरे बुद्धि से सुरे होता है, प्रेम अपना आकर्षण तो अपना प्रेम से होता है ना। हमारा भगवान में प्रेम हो पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा ना, दूसरा भजन नहीं है, प्रेम समान भजन नहीं है। अस विचार पुण्य पुण्य पुण्य कर तो राम गुण गान, तो राम गुण गावेगा तो गाड़े में तो मन बुद्धि इंद्रिया कामना नहीं पड़ेगी, शरीर को कामना नहीं पड़ेगा, राम गुण गाने से प्रेम भीतर उड़ती है। यह विचार करो आप कि मनुष्य पर अपने घर पर जाएगा तो घर पर जाएगा तो रथ जाएगा क्या, उसे भोजनालय में जाएगा तो रस रह जाते, तुम्हें ही जाएगा बारे ही रथ का त्याग है ही नहीं, रथ सुन लगाम आगे जाएगी, लगाम आगे सारथी जाएगा, सारथी स्वागत जाती जाएगा, तो अपना माने तो अपना रहेगा वही रहेगा वही रहेगा। रथ रथी में रथ में बैठा हुआ भोजनालय में जाएगा, रथ तो छोड़ना पड़ेगा। शंका करो इसमें जो आप समझ में आएगा, तो शंका नहीं करो तो मैं ये शब्द में समझ गया। आप कहते हैं कि प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो, तो ये परिस्थिति का सदुपयोग करना क्या है और कैसे होता है? बस सदुपयोग माना परमात्मा की प्राप्ति के बीच में साये के भी काम करो और जो बाधे हो मत करो, शरीर से इंद्रियों से जो काम कर रहा है परमात्मा की प्राप्ति का साय करो, बाधे को मत करो, ये सदुपयोग है, दुरुपयोग मत करो। एक परिस्थिति ऐसी आती है कि हमारे घर के लोग मान लीजिए कि किसी स्त्री के पति हैं वो सत्संग में जाने से रोकते हैं, ये परिस्थिति आ गई, अब इसका सदुपयोग क्या है? पति उचित ये है आप समझाओ पति हो, आप कहो सत्संग में नहीं जाना, सत्संग में नहीं जाना, ये कहते क्यों है, पति मना क्यों करता है? वो इसलिए करते हैं कि हर दो तीन महीने बाद सत्संग में आ जाते हैं दौड़ करके, तो पति कहते हैं कि फिर सत्संग में ही रहो, हमारे पास बताया करो वही रहो, तो अब इसका सदुपयोग कैसे करें? बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बल सुरबन सोई, सत्संग ये बिना मनुष्य को बुद्धि पैदा नहीं होती, विवेक होता नहीं है। यद्यपि विवेक नित्य है और विवेक आप में है, पर वो जागृत होता है सत्संग से, सत्संग करने से जागृत होता है, अपनी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बुद्धि में पैदा समझ में आती है, वह सत्संग करने से ही आती है, तो सत्संग करना चाहिए। पति को खुद को आप चलो सत्संग में बाधा विशेष करके विश्वास देते हैं कि ये पैसा खराब करेगी, आप कोई खराब हो जाएगी, इन बात की चिंता नहीं करते हैं, पैसे खराब करेगी, समय खराब करेगी, अपने आप को खराब करेगी। प्राय करे इस बात को लेकर ही बंद होते रहे और ये अपनी सत्संग पता नहीं होती, इसमें पैसा लेते ही नहीं, इस बात में स्त्रियों को काम कराते ही नहीं। स्त्रियों क्या करते, स्त्रियों का जो अपना पतिव्रत है, अपना जो धीम धर्म है, अपना पालन करो अच्छी तरह से, उनमें कोई बाधा नहीं लगती। आज सत्संग के नाम से कई गड़बड़ियां होती है, इस वास्ते बंद करते हैं लोग। अपने ये सत्संग को ठीक से ग्रहण तो बंद नहीं करेंगे, कारण के स्त्रियों को कोई ना कोई पैसा देते, ना स्त्रियों को ठगाई करते, ना स्त्रियों को देते, अपने धर्म का पालन करो। तो ये लोगों को पता नहीं है। सत्संग में बाधा लगती है क्योंकि सत्संग सब सत्संग बरोबर नहीं होते, सब जितने व्याख्यान देते हैं बरोबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सत्संग में ये है कि इतना रुपया करो तो सत्संग हो गई, ऐसे सत्संग है ना, रुपया दो तो सत्संग करो। हाँ, दो दिन दो दिन में सत्संग नहीं आ सकते, रुपया नहीं दे तो सत्संग नहीं आ सकते। पैसे वाले आदमी सत्संग कर सकते है, मेरे पैसे वाले कैसे करे, अपना पैसा कितना खर्च होता है बताओ सत्संग में, क्या खर्च होता है। शेष से तो दान पुण्य जीत कर देते, सत्संग में दान पुण्य मत करो, क्योंकि मन में आवेगा सत्संग में जाओ जब इतने रुपये खर्च होते हैं वो सब सत्संग के पास लिखा जाएगा, इस बार दान पुण्य मत करो। क्यों सत्संग में लिखा जाएगा, सत्संग में गया नहीं तो खर्च है, इस बार सत्संग बंद होगा। सत्संग के लिए नहीं करेगा ठेठ भी, दान पुण्य मत करो, बोला निषेध कर रही बात है। दान पुण्य गिरती नहीं करे तो क्या सब बुरे है, बस भी है ही कौन बेचारा क्या करेगा, गिरती नहीं करे तो कौन करेगा, क्या नहीं करता सत्संग में लिखा जाएगा, सत्संग में तो खर्च रहा, खर्च मत करो, लिखा करते हैं सत्संग में निषेध करते हैं। वो इन बातों को लिखने करते हैं, कई कई तरह नहीं करते हैं, ठाक हुआ नहीं उन्हें पता हुआ नहीं, सत्संग में क्या होता है कैसे होता है पता नहीं। मैं तो कहता हूँ सत्संग में जाओ आप जरूर। कलकत्ते में दीघा नगरी भागड़ी रहते थे तो कहते मैं भिक्षा हो गया, कलकत्ते में भिक्षा मांग कर लावे तो आने जाने में रस्ते में बहुत भीड़ रहती है, भाई क्या करे, तो बच्चा से वहाँ एक ने कह दिया गए घरों से पांच सात दस घरों से भिक्षा ले ली, क्योंकि बीस बीस पच्चीस पच्चीस वृद्ध परिवार रहते एक बाड़ी में तो उनसे भिक्षा लेते। तो भिक्षा करने के बाद सत्संग की बात होती तो वो करते थे, तो उन दिनों रात्रि में माहेश्वरी भवन में सत्संग कराता था मैं, तो गोंद में तो जाती ही नहीं तो वहां आती है तो वहां वे निषेध करते पुरुष, तो वो मेरे आगे शिकायत करी निश्चयों के सामने कि जो तुम सत्संग करते हो स्वामी जी का, स्वामी जी क्या कहते हैं, उन्हें बताने के लिए कि वही अकेली जाती है वो नहीं जानी चाहिए, देखो देखो तुम्हारा स्वामी जी कहते नहीं रही है, तो इस तरह मैंने प्रश्न किया, बहू नहीं जान रही है, सत्संग में जाना चाहिए जो साथ में जाना चाहिए तो मेरे साथ चलते नहीं, हम कैसा है, हम जाते हैं रेस में, घोड़ों की रेस में, साथ चलते ही नहीं है तो वे तेज हो रही बोली उठे पर पुरुषों के साथ बैठे ना धक्का मुक्का लगे परसों साथ में जाओ नहीं जाते क्यों जावे पर तो यह नहीं जाते हम भी नहीं जाते वो जाना चाहिए सत्संग में पुष्पा ने बात बताई वो थोड़ा ध्यान दो फिर मैं गई देखो पति प्रता होता है उसका क्या है नियम के पति के सिद्धांत को मानना तो आप सिद्धांत मानते होंगे पर साथ मिलना जुलना ठीक है तो आप जाए और दूसरे पर पुरुष को लेकर के कमर में जाएगी जो आपका मान नेता है आपका पुरुष जाना चाहिए तो पति प्रता है आपके सामने जाएगी तो पति प्रता है क्योंकि पति का धर्म का पालन करती है पति धर्म का पालन करती है यह पति प्रथा है जोर से क्या समझे होते पालन करो तो आप पति प्रथा है दूसरे पुरुषों लेकर आटो टक दे नहीं बिचाई पति प्रथा है क्योंकि पति का धर्म है वो धर्म पालन करती है आप मना नहीं करते हम मना करते थे आप मना करना करना तो गलती है क्योंकि आप पालतू आप ये होना चाहिए भूले हो गए दूर से क्या समझते हो आप पति नहीं है सत्संग में जाना चाहिए आप लोग जाओ साथ में तुम्हारे साथ में था साथ में चले ये बेचारी सब कह रही है पर पुरुष बीच में चार बैठता हमारा धक्का मुके लगे मैं नहीं जाती मैं ठीक करती है ये ठीक करती है जोर से पति प्रथा है पर पुरुष को लेकर चाहेंगे बंद करेंगे पति प्रथा है क्योंकि पति के धर्म में वही बंद करे पति के ज्ञान पर बात करनी चाहिए इस बात पति प्रथा है समझ लोगे ठीक तरह से क्या है कल्याण के लिए था ना खुद सच में खराबी में है तो दे बताओ कैसे लिख जाए ये गलती थारी है गलती नहीं है सच में जावे था जाना साथ में साथ में चले गए था साथ में रेस में नहीं जाते साथ में नहीं जाते को जाना है ये धर्म नहीं है धर्म पालन करो ठीक तरह से तो यहाँ के सत्संग के लिए मैं समझता हूँ जो समझेगा वो मना नहीं करा रहा यहाँ महाराज आप बातें मैं सुनी लोगों से बहन बेटी बहू कोई भी हो सत्संग में जाओ सेठों की मर्यादा है यहाँ पर सब तरह से अलग रहो अलग बैठो सत्संग अलग थोड़ी बैठते है सब साथ में बैठते सत्संग अलग रहो बहन माता एक तरफ बैठो पुरुष एक तरफ बैठो और एक कीर्तन करे थे खोरा कीर्तन ये नहीं कर सकती केवल स्त्रियों कीर्तन नहीं कर सकती एक बोलो जय सीताराम सीताराम पुरुष बोलो एक स्त्री बोलो यहाँ नहीं होता यहाँ मना ही है ये पुरुष ने साथ में भले बोलो एक ही बोले ठीक समझेंगे मना नहीं करेंगे कोई कोई का होता स्वभाव मना सब कोई सत्संग मना करे तो मैं जानू थी सत्संग में पति बढ़ता है कोई वचन किसी तरह का कभी भी पति का वचन नहीं चढ़ा है तो मत जाओ मैं ऐसी पति बता की ठीक है पति की बात मान दी है तो सब नहीं मानते हैं, तो सत्य उदाहरण में नहीं मानते क्या होगा? और तो है ही मेरी परिस्थिति अगर ऐसी हो कि पति ये कह दे कि अगर सत्संग में जावे तो बठी रहे पाछी बताई, या तो सत्संग या मैं, दोनों में एक चुनना है, तो भी इनका ही करना चाहिए। आप हार जाएंगे, बात कहते हैं तो मेरे जगह अच्छी बात है, सत्संग में जा रहा हूँ मैं, अलग रहा हूँ, आप सुना रहे हो खुशी तो क्या तो करू चाहिए करो तो मैंने वो करना हुआ। अच्छा वो अच्छी बात है, नहीं तो आपने सत्संग के कारण कई लोग है कैसी है तो मारे वो घर बिखेर दियो जना अपन कई लोग ओण देश का है लुगाई ना सिखावे का पति छोड़ दे सत्संग में रहा कर जना अपा बिन किया सलाह दे। मैं सत्संग सलाह को नहीं देवा क्यों सत्संग रहे पति रह संग पति कराई पालन करती है कभी टालती नहीं क्या? आ तो बात बहुत कम में मिलती, कम में मिलती तो वह नहीं आना चाहिए, पति ने कह देना चाहिए सत्संग न्याय है। साप अपना भगवान है पति है। हाँ तो बात ठीक है, भगवान ही है अपना तो खास। तो फिर भगवान के पास हम जन्म मन यू कर पीर को भेजे, पीर भी वो गोस्वामी महाराज खुद ही पीर भेजते हुए एक बार पीर चली गई तो आप चले जगा रहे पीछे छोड़ दी चले फिर मैं छोड़ चलेगा तो वहां गो एक खड़ियों खड़ी हो रहा था खड़ी हो खड़ी में कई चीज बंद कई चीज तो बस मिले तो ना गयो इतनी इतनी चीज साथ रखो एक मन नहीं रख देते साथ कितनी चीज साथ खड़ी खड़ी फिर छोड़ दी छोड़ दियो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो दोनों भक्त दोनों खड़ी बांध तो खड़े आधो हटी ले आधो हटी ले मांगता फिर खड़ी बने के खड़ी हो क्या समझे छोड़ दिया खड़ी में नहीं रख लगा खड़ी छोड़ दियो अब खड़ी साथ मारे खड़ी हो तो पहले मारे गुरु महाराज खड़ी रखता मैं तो कबूत खड़ी रहा मारे परंपरा है ये खंड आधोटे तो सत्र में जाना चाहिए। वह महाराज कश्यप पति का ठीक भाग करने वाली मैं सत्र में जाऊं था आज्ञा ले रही है सत्संग में जा रहे तो सत्संग में जाओ थारे आगे हो जाओ थारे आगे हो गई ना अब हमारे अब जाओ सत्संग मैं छोड़ बोल सके नहीं स्त्री में कोई दोष हो नहीं मैं कोई खराबी को नहीं मैं तो कहता हूँ सत्संग करने वाली स्त्री पति का उसी तरह से पति का आदर करेगी सत्कार करेगी सेवा करेगी अपने सत्संग करने वाली स्त्रिया पति के विरुद्ध नहीं चलेगी वे गाना दे देती है कपड़ा दे देती है रुपया दे देती है ऐसे करती है तो अपना कोई रुपया लेना नहीं गाना लेना नहीं कितनी हमारे घर रुपया किसको दे देती है? सत्संग जो सत्संग गुरु साधु जी गुरु जी को हाँ सुन ही मैं कहीं सुनो नहीं मैं आपने तो रुपया पीछे काम ही काम बोलो मैं तो मैं रोटी देना चाहिए सर रोटी कर सगड़ी रोटी देवी एक ही घोल खो एक ही घोल देखता मैं सुंदर जनो ये मना करते है किस तरह मना करते है क्यों करते है सब जगह सगड़ी बातें नहीं जानते है सब बातें सब करी होते नहीं होते अपने सत्संग में प्राय मना मना नहीं करते कई करते हैं वे भी सच मानने लगे आर्य समाधि पुरुषार्य समाधि तो बहुत सत्संग हो जाती रोक दे कई तो पति कमरे में बैठा रहे पत्नी सत्संग करे अरे कह यही चलो कर मैं कौन चलू बस तू ही कर संजय सिंह स्वरूप को पकड़ गया मेरी गए पकड़ गया तो पर हो नहीं पागो पकड़ी होगी थी ना मैं माताओं को अपना धर्म पालन करना चाहिए अपना देश सत्संग धर्म करना चाहिए विवेक का आदर कैसे किया जा सकता है विवेक का आदर तो विवेक कैसे करो विवेक क्या कहता है विवेक सतर सतरों का नित्य नित्य का अलग अलग होता है तो विवेक का आदर करना चाहिए विवेक ही गुरु है गुरु असली विवेक ही है विवेक ही गुरु है मानो सच्ची बातों को पालन करो असत्य का निषेध करो कर्तव्य का पालन करो अकर्तव्य अध्ययन करो घर में पुस्तक मना करे पुस्तक मत पढ़ो बाप मना कर दे स्त्रियां मना कर दे पति मना कर दे पुस्तक मत पढ़ो आफत बहुत है स्त्रियों के लिए आफत बहुत है आफत ऐसी परिस्थिति का सदुपयोग कैसे हो गए ये परिस्थिति आ गई हाँ पुस्तक पुस्तक बड़े पुस्तक पुस्तक पढ़ो सत्संग नहीं जा रहे पुस्तक पढ़ो वे नहीं मैं घर पर जाना पुस्तक पढ़ो झूठ बोल जाओ झूठ बोल नहीं शेठ जी ने एक भाई पूछो कि मैं आप कहो कि अकेली माई सत्संग में नहीं आनो तो मां पीर वाला शास्त्र वाला आवे को नहीं मुकाई करूं शेठ जी बोले थे सोकोश माते लाभ हो जाए मारे सत्संग रहो मेरी सत्संग का लाभ वहीं हो जाएगा तेरे को अरे भीतर सार भीतर ये व्यवहार है ना भाव ठीक हो जाएगा हमारे सत्संग में शुरुआत बीती है मेरा बेटा जवान जवान बेटा है धर्म धर्म मारो पोस लो मारो पोस लो जैसा है ठीक होने बड़ी अच्छी भाई बड़ी अच्छी मैं कैसे करो भाई भाई ठीक बात फसा गया मेरे पति भी आने लग गया पति पत्नी भी लग गया थारे अवगुण कोई नहीं है हिता दिन करीब है किसी तरह का कोई तरह का ये ऐब नहीं है किसी तरह थारे आज्ञा पालन करे सभी आज हमारी कठिन है तो आज्ञा पालन करते हमने हमारे साथ कौन है कौन है पतिया अच्छे धर्म धर्म पालन करे ऐसा अर्ली रीत होगी कोई तरह भी ऐप नहीं है, कोई तरह गुण नहीं है, कोई तरह खराबी नहीं है, तो कैसे बना करे? वो धर्म बना कर देंगे। आर्य समाज है, आर्य समाज में तुम्हें मैं बन गए हो, उठे निराकार बनो, मैं निराकार क्यों, मैं साकार ध्यान निराकार ध्यान करो, मारो निराकार वैद बोनी निराकार साकार क्यों धान मर जाओ जो करो सज्जन आदमी क्यों करे गई असली धर्म का पालन करे तो ठीक हो जाए, थोड़ा कठिनता पड़े पर एकदम ठीक हो जाए। अपना ठीक मार्ग पर चलो, चलो बेमार्ग पछताशो मत, चलो बेमार करिया नहीं तो नेत बिन रावण लड़ान गमायो लंकाशो मत, चलो बेमार्ग पछताशो पति चालो बेबर कोई बात पति चालो बेबर खराब भरे मतलब रस तो खराब मत करो भाई, हम रस है भर मर्यादा भर ठीक तरह से चाहो ठीक अपने रस्ते पर ठीक चलो तो ठीक होगा, आगे ठीक हो जाएगा। अब और कुछ करे पहले करो उसी पर ठीक हो जाएगा, अंत में ठीक रहते मिले होंगे उसे बोला ये बात। अब बोला साहब क्या रहा है मान, एक ही बात गणी है, जनता का त्याग करना पड़ेगा भाई, खास खास उद्देश्य है जड़ता का त्याग करना पड़ेगा। जड़ता को भगवान में लगाओ और जड़ता नहीं चेतन हो जाएगा, सब सब चीज में जड़ चीज है नहीं, जड़ता केवल बुद्धि की है अपने है नहीं, चिन्ह में परमात्मा शब्द सब चिन्ह में एकदम फिर निकाला भगवान है सब, तो भगवान में लग जाओ सब सच्चे हृदय सब काम ठीक हो जाएगा। अब बोलो क्या सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, कीर्तन कीर्तन हो गया शतावरी सुन गया कीर्तन बोलते भाई।